الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو الہ العالمین دی زمون و استاس و دطول ہو دارو جی تراویح او عبادت دد مبارک میاش پخفل دربار کی قبول و منظور کی درب العالمین پمونگ و تاسبان انعام و احسان ہو چه زمونگ پدی فانی و نمگڑی عمر کی بیا پمونگ و تاسو و رحمد ہو او دا مبارک میاش تی راوستا او د دې داروجي او د دې تراویح د دې د ادا کولوي مونږ تاسو له توفیق راکو اوس ته الله رب العزت مونږ تاسو ته د دې طرف ته توجه را نصیب کی چې دا مونږ سره رمضان کې وکړ چې الله رب العزت ته وجارو او الله دا د قبولیت مقام ته ورسوي. استاسو د ټول مسلمانانو خدمت کې دا درخواست ده چې د دې میاشتې په تیرې دو باندې زړه کې سړی خفقان محسوس کی او الله نو غواړي چې الله دا کم توفیق تا را کړو دا د قبولیت مقام ته ورسې. زمای عزتمندو د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي چې کله مسلمانان د رمضان المبارک داروجیونی سي تراویح کی او میاش ختم شي او د اختر مز د پار ټول راجم شي نو الہ العالمین د ملائک قران دی په دی خپل بندگان او فخر کوي او دا تیر الفاظ دی د حدیث رب کریم ملائک تو ای زما ملائک د هغه خلق مبارک تاسو سوای چې مزدوری پورا کا نو ملائک وی الہ العالمین مزدوری چې شو پورا کی هغه د اجر مستحق وی ماشاءالله موږ تاسو ته الله توفیق راکو پدې ګرمۍ کې تاسو تند تیر کې روزي مونږ وی نن الحمدلله د اجر د تقسیمې دوه ورځې دا الہ العالمین سره د روزو د قبلې دوه د اجر دا مرتبه ده چې الہ العالمین د دې خلقو د خریدو نمک کې وي زې کورونو ته زې او ما معاف کړی الله زموږ استاد مبارک امدا سے فیصله فرمایي الله وای زې زما بندګانو تاسو زما ذمہواری او حکم پورا کو او د کورونو د تلو نمک کې مخ کې الہ العالمین زما عزت مندو د مغفرت فیصله کړي الله دې موږ تاسو بد نصیب نه جوړي لکه څنګه د الله د عام مؤمنان او روزدار مبارک فیصله ده الله دې زموږم د مغفرت فیصله او فرمایي لکه دا دور له کې تندې او دا دومره تکلیف چې مسلمانانو برداشت کولو دا د دې د پاره چې الله زموږ او تاسو ګناهونه معاف کړي زمای عزت مند دادا سی مبارک میاش وا دیت د غم خاره میاش وای دیت د غم خاره میاش وای تاسو جمعه کې سو کوئی نو ما حدیث وی د متفقن علی حدیث ته وای د هر یو عمل بدلی به الله د ملائکو پلا سو ور کوي د هر عمل بدلی وسکه د ملائکو پلا سو به ور کوي د باز اعمال به یو پلس بدلی وی د چا به یو پوسوي د چا به یو پسوار لسوي او قسم دی الله بچان راضی شي یو دی کی ول دمر ډیره کی چې د مغفرت سبب به وګرځي الہ العالمین د خپل بندگان وبان ډیر مهربان دی د مور افلار نزیات مهربان دی د الله حبیب قسم خورلې و ای زما دې الله فزات عالی قسم وی چې دمر به یو مور په بچو مهربان ني سمره چې رب کریم په دې خپل بندگانو مهربان دي نشاته ویو ني کې دمر ډېر کی چې هغه د مغفرت سبب جوړ کی خروج داسې او عمل له چې دې بدلی و الہ العالمین په خپل اور کوي ماجومه کې یو کس تاسو توجه وي توجه سره سره د خبرې په وزن او قدر پوي ګره یو انعام انعام یو خو دنیا د ټولم چاته ملاو شي نو ختم به شي خو یو سړی ته چې د بادشاه او د وزیر اعظم په لاس انعام ملوي یا په فخر کوي دروجی اغا اجر دمر ډیر دے او دا اجر دا دیرے دونے علاوہ ورکون کے بسو کی اللہ رب العزت بے نگر دروجہ دار دروجی دا اجر سرب دا رب العالمین سر دیدار کی اللہ با پخپل دست قدرت پخپل دست قدرت با دروجی اجر تقسیم بے لکہ دا حوز کوثر ابو با دا اللہ حبیب پخپل لا سو ورکے دسمو خیال لے داو بو بہتری دی که دا حبیب دلاسو ورکول بہتر دی تاسو ثواب اے قسم دی روبون بہترین شیسر چیسے مونگو استاسو غنتی مختورن او گنہگار امتی بئی لیکن ابو ورکول والا بسو کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروجی اجر با الہ العالمین پخپل دست قدرت بانے ورکے او عام دا عادت مطابق خبر دا بادشاہ کچا تینام ورکے لغن تیور کو نخلق وئی چگورا بادشاہ لگورا او دے لگے نام لگورا بیا دا بادشاہان و بادشاہ دا کائنات و خالق چی او شے پخفل لاز دے نام بطور ورکی سمو خیال لجے ابو سب رہی او مبارک مجلشی ستاسو دا جنت ات دروازی دی سو دروازی دی یو دروازہ خاص درو جدارو دا پاردا یو دروازہ خاص درو جدارو دا پاردا داغی نم دے باب الریان خدا یو ذرا سوچو کئی زمائی زدمندو اللہ ازمونگ استاس دارو جی پخپل دربار کی دا قبولیت مقام تو رسائی تا بس انگا پتہ لگی چی دا لوگی تند پدی رمضان کی چا تیری کنو دا چا رو جا قبول شوا و دا چا قبول نشوا سوک کا درو جی دا ختمی دو سر بدل شو اے روجہ ختم شو د جمی موزی بس کو روجہ ختم شو او د قران شریف تلاوت بس کو روجہ ختم شو او د جڑا بس کا نو معلوم ادا شو چې د روجی قبول شوی نی او څوک د روجی سره بدل نشو هغه د روجی نه قسم د جمی احتمام ده او هغه د قران شریف تلاوت ده نو معلومه دا شوا چې د دروجی د قبولیت مقام ته رسیدلی نو د جمع پابندی باندې پریزو کنه همای د جمع پابندی باندې پریزو د قران شریف تلاوت باندې پریزو د قران شریف تلاوت باندې پریزو د جمع پابندی باندې پریزو دا زموږ استادو دروجو او د تراویح د قبولیت نه به زمای عزت مندو ادي په لوګره دی روجه کې الله د ژوند تیرول موږ او تاسو له طریقو وښیلا د موږ حلال او غوی حلال فراخو خدا الله د حکم د وجنا موږ د پېشمنۍ نه تر ماخام اغه ته ګوت نه وړې دغه شان وک نه و او به تیارې پرتی وی روټي تیار پرتاوا الله وې ای زما بنده ته زما داسې بنده چته زما د فار چې زو ام نو حلال پرې خېشي د زما بند تر اخر زل کدن پر استاد حرام نه روزه روزه مو ده کنه نو چويته زما د فار حلال پرې خېشي دا سي بنده زما د فار حلال پرې خېشي نو حرام نه خوستا تر مرګ روزه ما شاء الله تاسو ګور عملی ثبوت پیش کو چې الله مون استاد دا سي بندگان یو چه حلال خوراک او ثواب سا حکم دے نو د بانگ نوالی د ماخام د بانگ پوری مونږ بوتی نوالو ورد اخکار حلال دے دا وچ اخکار خو حاجی چه حرام اتڑی او د کفن په شکل ځان نجامی تھاو کی نو الہ العالمین پا دبانی دا وچ اخکار حرام کرے اللہ گوری چه زما دے بندل او گورا اغا حلال شے پی وقتی طور ما بند کرے نو دے گوتی نوڑی دا سی زمائی زدبند دا روجہ دا جون تیرولی و طریقان لامو موتا سلو خیلا چه زمائی بندت زمائی دا سی بندے چه زمائی دا پارا حلال پری خویش نو دا سودنا دا رشوتنا دا پردی حقنا خستا دونو مر روجہ را نو انشاءاللہ دا سی بکو که نبکو اللہ دی مو موتا ستا دا ار قسم حرامنا تر اخر سلگو پوری د بچاو توفیق را نصیب کی بیا زما عزت مندو دا ور پسی اوس میاش چې شروع شدی ته د شوال میاش وای ادا غ مبارک میاش دی اوس د حج میاش لمړی شروع شو الله قران کې وای الحج اشهر معلومات حج میاش ته معلومی دی د شوال دی ورپسې ذوالقعده دا او لس ورځې د ذلحجې ورته تاسو ماشاءالله دا پوره میاشت روجي ونیوي دی پسې شپږ روجي نورې دي دا تاسو کې او زیدي شي او کې جدا جدا دي شي توجه وکړه د شوال شپه روجي زموږ استاد په پښتنو کې ولا خلک د خيخه کې روجي وایي دا شپه روجي دا چې رمضان پسې چاوني وي د الله حبيب فرمایي چا چې د رمضان روجيونه ور پسې شپه د شوالونه وي نو دا شواله کټول برشه د روجي نو کوشش دا وکړي چې دا شپه روجي باندې سې کې او دې دی وی شي ډیره خبره را او په یومو سباوني وا بل مبن رزوني وا قدمیاش د ختمې دون مخک مخکی پورا کړي نو دا به دا شي لکه ټول عمر پروځي ادا ولې دې له ټول عمر روجوي مثلا لکم بیا د تپوس کو بیدار کینې الله او من جاء بالحسنتی فله عشر امثالها چاچی او نیکیو کا نو اللہ و یو پلس بدلی ورگئی در رمضان نیا شروع جی دی پورا دا تیو کمم شوی کنا ناوام وی سکال پورا نشونا نام پورا شوی رکم موتا سو دمیاشتی پلی دو رو جا کڑی وا او ما شا اللہ دمیاشتی پلی دو مسکا مثلا دا سیرا بازی کتابونو لکلی چې نبی علیہ السلام باندې روجی فرش وی نو صرف یو کال دو دیرش پورا شوی نو رتولی با یو کم وی پا شریعت کې میاش یا د دیرش وی یا د یو کم وی میاش نه د اتویشت وی نه د یو دیرش وی نو دا روجی ما شا اللہ پورا شوی نو تاسو چی دی دیرش و روجو لپلسو که زرق ورکی سمرت جوڑ شو شتر کسو بایی رسی آوائی سور شوی دری سوا شوی کنا نگو را دا کال دری سوا رزی خورو جرال اللہ وعدہ کری جیز بخبلو بندگانو تا کم نا کم یو پلس بدل ورکو کم نا کم سور را نو دا دی دیر شروع جو پدے خود دری سوا شوی اشپا گولا چیز رب ورکی پدسو کنو سور بشی نگو را 360 دا کال رزی دې تسيام الدهر په دې اعتبار وای په دې پوښښې کپوې نشوې ډېر شولې چې پلسو کې ضرب ورکی نو سورج کې درې سو شوي او شپګولې چې پلسو کې ضرب ورکی نو شپې ته شوي د کال درې سو شپې ته ورځې دي دا هر ورځې مقابله کې الله لسلس روزي بدل بدل کوي تو ورپسې دا شپګولې سې ماشاالله زموږ د امين د فیند په روزو کې لري تکړه دي الله دې موږ او تاسو لپاره توفیق راکړي چې پر وجو نیو کې تکړه شو بلدا سره چې سر سایا د مسلمانانو باندې ضروری دا چې څوک مالدار وي کم مسلمان باندې چې زکات راځي نو دیو سر سایا ورکړي سر سایا زوای عزت مندو کده غنمو پاو کم دو سیرو اورو او غنمو په شکل ورکوي نو 30 روپۍ دي دا به د خپل ځان نم ورکې د خپلو نابالغ بچو د طرف نه به ورکې چې کم مالدار وي د بالغ بچی د طرف نه په پلار باندې سرسایه نشتا او دا سرسایه دا څنګه دا که چا مخ کې ورکړي نو بزغار اخلاص شوا دا ته چانی ورکړي نو ټول عمر بر د غاړه بندې تر څو چې د سرسایه نه ورکړي بلکه جمعه کې موږ دا څه وایي چې دا د غنمو نه په کم دوسی وروړي او که د کجورو د اوربشو د جوارو او د ریجو نه څوک ورکوي نو بیا دړایي نو ما وایي چې کوم خلق الله واس ورکړي کله ناکله هو په کې د کجورو نه ورکوي کجورو دړایي صاحب سړیو کې لکه سټال صرف زموږه مرګره مو سره اعتکاف کې مناسبه ناغیره موخو مشوره کړی سکل به کجورو په شکل کې ورو د کجورو په شکل کې لګډېری دي چې څومره ډېر سستا د قبر د پاره فائدہ شوا څومره ډېر شوا وګوره د دین د دې پیسو د پاره د پرې صابونه مکوي تاسو ګورئ بعض خلک چې رمضان شروع شي نو سرسایه تپوس کوي قسم دې دومره پیسې په ټلیفون لګای چې دومره په سرسایه نه لګیدا چرته روپۍ ارزانه ګوري دي سوره کسان او په دې رمضان کې مال د بار ملک نه ټلیفون کړي د بار ملک له یو من خبره وو کې 100 روپۍ لاړې دغه شان تک او تپوس کوي وي ریالو کې ورکو او کدی نه کې ورکو یعنی دا د دین خبره موږ ته دومره مشکله شي نه که یو شی مثال په تور اور نشاله وي یا په شی ماتول گرانی نو میج ماتول در لګرانی خداتیا او په ځیسل ورته کړه غټه یې راکړه قسم دې دا ځان د پاره ورکه اپا کاری کې به دغه ذاتم چې مخ کې ور رستو خو چې پاتې شو نن پسونو بچی دا سی دی چې د خپل مور او پلار قرضه نه خلاصه بلار د دې بشیر لپاره قرض راغسته وا بلار د بشیر لپاره قرض راغسته وا خو بلار تر دې پټی کې او بشیر نو ورګې دا شانت کړه ستا خو دا غټه شو چې کوم دې مخ کې ور د دې لپاره کې پکار دې چې موږ ډېر ډېرو لګو او دا خیر خیرات داسې شی دی توجه مرا وې کوم مسلمان کې چې د خیر خیرات عادت وي نو ی الله په دې د ناکار مرض نه بچ ساتي دا د مرض به خراب نه دي دا به د خپل مرګي قسم دې جوړ خلق بوله دي کم سړي کې چې د خیر خیرات عادت ته او دې ګور چې دا کون لگا لا یتیم دې دا به اثرې نو الله بدل داسې مرګ ورکای چې هغه مرګ ته بجوندې زیری الٰہی العالمین دې موږ ته سره توفیق راکړي اے نبی رحم السلام چې دې فانی دنیا نڅلو دې بیا نه خفاوې بدل الله حبیب خفقی گئی مت تاسو کې چې لچاله سوګ دې ما سره بټولو نمخ کې بیلاوي د بعض روایتو کې راغلي چې سید العالمین دې دنیا نه لاړو دې بیا نه لا سونه کښور رس ور تپته ولګیدا چې لوی لا د هغه چای چې سو خیرت نه ډیر کوي د الله د حبيب یو بیبي و زینب رضی الله عنها هغه ته ام المساکین د مسکینانو مور دغه له جو سمې لاو شپل یا به سو پنا سو غتل د فوري تور به خیرات کول د ټول نو وخت د الله د حبيب سره نه بیبيان د الله د حبيب نه پاتې ټول کې مخ ور سره سو په لاو شوا چې چا خیرت نه ډیر خیر خیرات یو ډېر خپل صفت ته مال ارچا سره یې ګوره خو باز خلکو باندې صرف سوکای کوي او باز خلکو له الله مال ورغي هغه داسې په کلاو مت باندې لګي او ورته مال ډېر خوښ شه تبان دې د پارور سره پریزي پلار پریزي خزه خاون یو بل نه خفقي چا چې دا مال د الله په دین له بولو نو دا دین د دې ضرورت ورکوشي نو دا او صفت پزان کې راولې خپل معاشره کې هر محله کې خلکو لپته یې دل تکون دا دل ته یتیم دې دل ته بیا سره یې په هر میاش کې دا غته پوس کوي په خبره راځي کنه هر میاش کې د کندو یتیمانو د بیا سره او خلکو ته پوس کوي الٰہی العالمین با ډیر ډیر اجر منګو تاسو ټول ترا کوي الله مداروجي دا تراویح په خپل دربار کې قبول او منظور کا او الله دې دروجي نفس منګو تاسو په حالاتو کې تبديلی دراولي د جمع د اهتمام توفیق درا کی د تلاوت توفیق درا کی قران سره تعلق جوړ کړي چا چې قران شریف ویلې تلاوت یې مفری جاي او چا نه ویلې نو کوشش وکړي کوشش وکړي چې قران شریف زده کړي بندارې چې ماشاءالله زموږ چا پیر را رونا را جمع یې تاسو بچو ته دی وی کی ماشاءالله سبقونه خېلې کی نو اکثر زموږ د بچي سکولونو تدریس ماسپخین نه تر ماهام پوری تاسو د بچو د سبق تنظیم دی پای کې د حفظ د ناظری شوبشتا نو خپل بچي ټول را لېږي په همدا خپل بچي را لېږي بعض مساجدو کې ګور راځي چې کله امام ننشتا او سبا نشتا یا امام سه بیمار دی یا غیر حاضر دی دې دې کې ارش چې وی غستاسو د بچو لپاره ته یو کسبین مقبل خامخا کې نولې خپل بچي پابندۍ سره را لېږي په هم راځي پابندۍ سره را لېږي بلدا چې را کوم برګري اعلان نوري نو د یو سورج تیری شي مونږ به د حاجیانو تربیتی پروګرام شروع کړو دا کوم حجاج کرام دا الله مل مادی او دا الله پور ته بزي الله یزم کو استاسو د ټول نصیب وکړي نو دي حاجیانو صاحبانو ته مونږ تربیتی پروګرام کوو چې دا خپل حج د کی او دا وفد ده دا وفد قسم لاړو نو د دې دعا اثر په ټول دنیا غورځي. نستاسو خوشا کې چې موږ کبو رونو د حج داخله کړي نئی لبدا پیغام ورسوي چې مدرسه کې موږ ګنټا روزانه یو ګنټه دوه ګنټې تربيت کوو ترغې کوو چې کوم حاجی زګیا خو په خپل مخزي او بل چې دې زده کړي موږ ترغې پورې غل نه شو چې حج زکی بلکې زموږ مې د خوين دې د الله پور ته بزي نئی زموږ په پور کې تربيت کې نا زنانا زمون کو غور کې کلی کې مدرسه شیدا نو غې ترالې گئی بل کوشش دا وکړي چې ماشاءالله زمون فقور کې د بناتو مدرسه دا او د اول نه تر اخره پوری بنیادی سبقونه پکې ویل کېږي خپل ماشومان ترتیب سره را لګي او زمون بیا دې کلاسونه شروع کی بلدا تاسو ګورئ بعض خلک د بچو د پاره دې نه په خور نه روزانه به چې سکولونو او کالجونو لري نو که اوپلار داسی ہوگی یا اوپلار داسی ہوگی چه دیخ پل ماشوم مدرسین لرین او ساری پا پردک راولی سمرنو اجر بھئی مونگ یا اوکس تے سلور پینزک آلا پا خوب غریب مازور ار ایک سیرن تکڑو او د دبل کار نو خپل ماشوم وی پا موٹر کی مونگ کرن سبق لراو ماشوم ماشاءاللہ فارق شو قرآن امزدکو حدیث امزدکو سور کر مدرسہ دا دی پلار ته زیری دل پکار دی کدی پکار اغه صرف موټر دی د فارغسته چې اغه خپل معصوم به دو واتو ملو نه مدرسې ترا وستا ادا ګره دا سیوی دا مور پلار غانو کړای امام بخاری یتیم فاطم اے مستو خبرګری لګ ناراض دی اوس را روان تنشیو خو نه کنه ها بھائی ا دې وړو کې اختر کې ستارم نه چې کنه قربانای دا وخت کیږي امام بخاری رحمت اللہ علیہ یتیم فاطم دبان علم خپل مور کړی امام بخاری رحم الله د وجنه ټول دنیا ته د دین خیر رسی نن به غمور ته په قبر کې سپیل اوی کوئی دی خپل بچی باندې سبق وی نو امام بخاری باندې دسترګو بیماری را د پستر ګړو شو نو دا چې مور الله ته جړل جړل جړل وې د شپې خوب وکړو ابراهيم عليه السلام خوب کې وکړو چې بيبي ساده بچي سترګې لدې شي او سره راغفای خفقه ګما ما ساده بچي نظر واپس ساري شرا پاسه د امام بخاري سترګې روغ را پټوې د خپل بچو د فارغ مهنت کوي زما عزت بندو دا کمی پیسې چې مو د بچو په دینی علم لګي دا په ځای ولګي اے جی بچی خلق می سر رازی مونگ چه یل تکیو ندباز قبائلو یو سڑی بچی روزی یو سابشی لوی لی عالمان دی نا بچی مدرسہ کی پیرو لوی که علم کوئی پیسی در مانے لگو اگر دنیای تعلیم کوئی زمان دا سو بیکار پیسی لی جی در مانے پدی لگو که قسم تک یو پیسم در مانے پر دنیای تعلیم و لگو اپلا رو لگو وی پیسی لگو خود دینی علم کوئی او قسم تک پر دنیای علم در مانے یو پیسم لگو پیسا گوره پزه آغا دا چه تا پو بچیو لگو لا او اغا اللہ دین زدکو دا اللہ کتاب زدکو دا خپل پیغمبر سنت زدکل نخپل بچو بارکی دا اللہ بندگانو فکر من شے الہ العالمین دی زمونگ استاسو دارو جی تراوی دعا وڑی اللہ زمونگ خاتمہ پا ایمان کے اللہ زمونگ خاتمہ پا ایمان کے الله زمون دی روڑو و مون دا کم توفیق درا کرد و روجی منیوری یا اللہ دا قبولی کی اللہ زمون دا تراویح قبول کی اللہ زمون دا درسونا قبول کی اللہ کتی قبول نکی نمون بد دنیا و آخیرت توانیان شو اللہ مون بد دنیا و آخیرت توان نو ساتے یا اللہ دا دی طول امت دا روجی تراویح قبول کی پروردگار عالم دې ټول روزي نیولې ستاسو حکم مطابق اولاد پورته کړی مونږ ته هدایت وکړي الله د صدفار دې مونږ پیدا کړیو دا غي مقصد د بار مونږ ته هدایت وکړي الله د دنیا فنا زوال نیمګړتیا د اخرت بقا او دوام زمون په زړونو کې واچي پروردگار عالم زمون سور مردگان دا آدم علیہ السلام دا دور نتنند رز پوری وفات دی دخاور دلان دی عاجز دی ساغ رحم و کرم نبغیر بلا اثر نشتا یا اللہ که زمو والدین دیو کو استازان دی او که نور مردگان دی تور سر در رحم و در مغفرت موابنه اوکی اللہ مونگستا بندگانیو زمو د بدو اعمال د وجن عذابون مونگ تا متوجی دی مونگ تولو تا دا سی توبی توفیق راکی یا اللہ مونگ تولو لد سی توبی توفیق راکی اللہ سمر بیماران دی شفائے کامل اول ورکی د چاپ کورونو کې اسپیټالونو کې بیماران دی یا الله تورت شفای کامل ورکي الله د چا بچی نشتا نیک عمل صالح بچی ول ورکي او د چا بچی وی یا الله تی د مور او پلا دستور کو یا خواله جوړ کړي الله د تمام امت مسلمه بچی د مور او پلا تابعدار جوړ کړي الله د چا په منس کې دشمنی طرف غنې دي اے پا محبت او دوستی والے بدلے کی الہ العالمین بچا قرضی دی تی دا قرض او د خلاصولو د غیب بند بجور کی او د کوم مسلمانانو بچا قرضی دی او نی ورکای یا الله تور تزرونو کی واچه چراغ پلی قرضی دی مسلمانانو تور کی رب العالمین دی ملک او ملک نبار تمام اسلامی و ملکونو کے امن و امان راولے اللہ منتولو تا دا حج دا بیت اللہ او دا حرمین دا عمرے بار بار توفیق را نصیب کی کم مسلمانان روان دی اللہ تور تا دا حج دا دکڑی توفیق ورکی اللہ دا دین حق سمر حق شعبی دی اللہ تاغتو لی قائم دائم ساتے دعا غوړې زمنا مدرسې کې تر اوسه پوری چا سکه سممند ترړې والی الله دې په مال اولاد کې خیر او برکت واشي زموږ دا کم تعمیر نیمګړې دې الله دې د پاره لکه مخ کې دې د غیبونو بندوبس وکو بیا د غیبونو الله بندوبس وکي او دا مدرسه د دین مرکز جوړ کې سرد نور مدارس دې لیاونه او د دین دا سلسله تر قیامت جاری او ساری کې د رمضان شریف کې زموږ د طلباء او د ټول مسلمانانو خدمت کړي دعا ورته غواړي چله په مال اولاد کې خیر او برکت واچي الله تد دې بدلي ورته په دواړه جهان کې ورکی الله دې ټول لاس وړولي زموږ او د دوی چې څومره دینی او دنیوي حاجتونه دي الله دا په خپل رحم او کرم پورا کړي او الله زموږ د ټول پریشانۍ ختم کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکنا عذاب النار مزبکی اور اول رکعت کی اغاز زوائد دری تکبیرون لی او بیا پر دویم رکعت کی تکبیرون لی نتوجہ سر میں انشاءاللہ غیت ہے مز پسیبا بس مختصر خدووے لکی او بیا پر خلق پر اللہ روانے زی سکون سر رکی نئی بھائی خان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى

الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ایماندارو لو مدرسې تایمه ده پاره بچندګي تاسو په خپل اخلاص او کای الله پاک د دعا جانو خوشاله در صفنه یو الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكملها